Надзеі, ілюзіі, перспектывы. Беларускае грамадства 2007. Гэта кніга, якая выйшла пад шыльдай Усходнеўрапейскага дэмакратычнага цэнтру з Варшавы. Кніга, хаця загаловак гаворыць пра гэты год, па сутнасці распавядае пра беларускае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Лічыць Андрэй Дынько, адзін з аўтараў кнігі, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва». Кніга называецца «Надзеі, ілюзіі і перспектывы. Беларускае грамадства 2007», хаць у ёй найбольш гаворыцца пра, напэўна, некі такі момантальны здымак беларускага грамадства ў 2006 годзе. Калі надзеяў было болей, ілюзіяў было, бадай, таксама болей, а перспектывы здаваліся трохі іншымі пасля падзеяў на плошчы, пасля выбараў і пасля дзіўнай слабасці аўтарытарызму ў Беларусі, які захістаўся пад націскам літаральна некалькіх тысячаў маладых людзей. За гэты год многа памянялася. Загаловак кнігі «Надзеі, ілюзіі, перспектывы». Чаго больш? Надзеяў ці ілюзіяў? Якія перспектывы перад беларускім грамадствам? Павел Казанецкі, старшыня Усходнеўрапейскага дэмакратычнага цэнтру. Я думаю, што столькі перспектываў, колькі ілюзіяў і надзеяў, так? Вельмі вялікія надзеі ў Беларусі паявіліся пасля сакавіка 2006 года. І адтуль загаловак гэтай кніжкі. Гэта кніжка публікуецца не першы раз. Мы раз на 3 гады пробуем зрабіць агляд сітуацыі грамадства ў Беларусі. І гэта кніжка ёсць чарговым такім выданнем, якое мела паказваць з аднаго боку, што адбылося пасля сакавіка 2006 году, але таксама паказаць эканамічную і сацыяльную сітуацыю грамадства ў Беларусі. Я б хутчэй сказаў, што ілюзіяў стала больш, але можа не ў тым сэнсе, які вы маеце на ўвазе ў пытанні, што мы за гэты год ізноў усе у большай ступені трапілі пад уплыў гэтай ілюзіятворчай, міражатворчай здольнасці беларускай прапагандысцкай машыны. Тады ў сакавіку мы на хвіліну, на пару дзён вярнуліся ў рэальны свет. А за гэты год нас ізноў здолелі з гэтага рэальнага свету выцягнуць і зноў закруціць у гэты кокан лозунгаў, агітацыі, скажэнняў у гэты свет, у якім інфляцыя складае ў год 6%, тады як цэны ўзнімаюцца на ўсё па 20-30%. У гэты свет, у якім лічыцца, што Беларусь – гэта краіна высокай сацыяльнай абароненасці, тады як у Беларусі дапамога па беспрацоўі найніжэйшая сярод краінаў рэгіёну, калі пенсія ў Беларусі на сёння ў 4 разы сярэдняя пенсія меншая, чым сярэдняя пенсія ў Польшчы, скажам. У гэты свет, якім таксама ствараецца ўражанне, што ўлада яна непахісная, яна ўсё робіць правільна, тады як яна пры гэтым страшна баялася гэтага пратэсту невялікай групы смелых людзей. Гэта кніжка трошкі, я бы сказаў, шызафрэнічна. З аднаго боку паказвае пэўныя палітычныя тэндэнцыі, паказвае праблемы рэлігійных меншынаў, праблемы прафсаюзаў, развіццё дзяржаўнай ідэалогіі і кантролю грамадства праз дзяржаўныя СМІ. З другога боку, гэтае выданне апісвае тэмы, якіх мы ніколі раней не трогалі, як, напрыклад, праблемы аховы здароўя ў Беларусі, праблемы беспрацоўя. Мы пыталіся праз супрацоўніцтва з беларускімі аналітыкамі зрабіць такой агляд таго, што сапраўды сёння ўяўляе сабой беларускае грамадства. Тут ёсць нейкія артыкулы, якія захоўваюць сваю значнасць, бо адлюстроўваюць з'явы, якія ніяк не змяніліся за гэты год. Напрыклад, гэта артыкул пра спорт, які стаў ідэалагічнай зброяй. У Беларусі, дарэчы, вельмі мала пра гэта пісалася, і тут Дзмітэр Панкавец зрабіў сапраўды цудоўную працу тым, што пачаў пра гэта гаварыць. Альбо артыкул пра механізмы прапаганды і навязвання грамадству беларускай дзяржаўнай ідэалогіі, бо таксама тут нічога не змянілася. Па-ранейшаму Александр Лукашенко і ягоная палітычная групоўка лічаць, што яны маюць права на манаполію ўлады, што ўлада павінна належыць толькі ім, і на ўсё глядзяць праз прызму таму, умацоўвае гэта ці аслабляе іхную асабістую ўладу. У той жа час некаторыя палітычныя артыкулы яны страшна састарэлі за гэты год, калі аналіз палітычнай кампаніі 2006 году ці там грамадскіх кампаній за свабоду ці артыкул пра моладзь у падзеях 2006 году, як аказалася, от цяпер ужо з вышыні часу бачыцца, наколькі не спраўдзілі сябе надзеі нашых палітыкаў, наколькі не доўгатэрміновая была іхная тактыка. Так як вы згадалі, гэта не першая такога тыпу публікацыя Усходнеўрапейскага дэмакратычнага цэнтру. Трэцяя гэта кніга, у якой стараецеся паказаць якраз на дадзены момант стан беларускага грамадства. Ад гэтага часу ўлада ў Беларусі не памянялася. У які бок мяняецца беларускае грамадства? Самае што важнае, на маю думку, гэта тое, што паявілася новае маладое пакаленне, якое глядзіць на сітуацыю ў Беларусі свежымі вачамі. Яно не жыве старым страхам ці старымі забабонамі беларускай апазіцыі. Яно таксама не хоча быць падкантрольным беларускім уладам. Я думаю, што ідзе пэўны працэс, які вельмі цяжка адследзіць, таму што любыя апытанні грамадскай думкі ў Беларусі яны не аб'ектыўны з увагі на палітычную сітуацыю, але ён увесь час ёсць. Відна тое, як змяняецца адносіны грамадзянаў да беларускай мовы, як змяняецца падход грамадзянаў да праблем свабоды слова, наколькі беларусы часта пачынаюць выязджаць за межы. Гэта паказвае, што беларускае грамадства шукае новых магчымасцяў, шукае новых выхадаў з той сітуацыі, якая сёння ёсць у Беларусі.